Galar. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Andrzej Bart. Dziękujemy. Za tydzień marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki Słuchowisko Kosmonauci Jarosława Jakubowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Zapraszamy i do usłyszenia. Andrzej Brzoska. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś wjazd do Niemiec tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Państwo powinno zająć się nagraniami w sprawie katastrofy smoleńskiej, mówi posłanka Joanna Lichocka. Katastrofalne powodzie po intensywnych opadach deszczu na wschodzie Australii. Od dziś, żeby wjechać z Polski do Niemiec, trzeba mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa sprzed co najmniej 48 godzin. To jest jeszcze większe utrudnienie, mówi Grzegorz Chmielewski z inicjatywy Wolne Granice, zrzeszającej Polaków mieszkających w strefie przygranicznej. Od teraz trzeba się testować, ci co dojeżdżają do pracy, co 48 godzin, czyli co 2 dni. W Brandenburgii też to zostało wprowadzone. Podejrzewam, że taki dziś wieczór, a ewentualnie jutro rano, w takich godzinach przed 7, będzie naprawdę coś się działo na tych granicach. Z obowiązku testowania zwolnieni są przejeżdżający tranzytem. Straż Graniczna będzie prowadzić wyrywkowe kontrole. Viktor Orban chce stworzyć prawicową alternatywę dla przeważającej w instytucjach unijnych liberalnej lewicy. Tak mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W programie Pierwszym Polskiego Radia polityk dodał, że ten pomysł przedstawił szef węgierskiego rządu po tym, jak wycofał swoją partię Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej. Ryszard Terlecki poinformował, że nad ideą toczą się w Europie i w Polsce wstępne dyskusje. Viktor Orban od dawna, odkąd się zaczęły jego problemy w PPP, deklarował, że interesuje go, jeżeli nastąpi to rozejście się, prawda? Interesuje go budowa szerokiego frontu prawicy w Parlamencie Europejskim i w instytucjach europejskich. W rozmowy o utworzeniu prawicowej koalicji w Parlamencie Europejskim zaangażowana jest m.in. włoska Liga Matteo Salviniego. Państwo powinno zająć się nowymi nagraniami w sprawie katastrofy smoleńskiej, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka PiS Joanna Lichocka. Nagranie z narady premiera Donalda Tuska z pułkownikiem Edmundem Klichem, która odbyła się 13 dni po katastrofie smoleńskiej, ujawniono w Telewizji Polskiej w magazynie śledczym Anity Gargas. Posłanka Lichocka dodała, że zapis rozmowy to sprawa również dla wymiaru sprawiedliwości. Polskie państwo powinno to wyjaśnić w sposób bardzo precyzyjny, ponieważ to bardzo wiele mówi o tym, czy polskie państwo jest silne, czy jest jakieś właśnie słabe. To powinno być wyjaśnione bardzo dokładnie i powinno zostać ocenione. Telewizja Polska zamierza skierować do prokuratury nagranie rozmowy z udziałem Donalda Tuska. Intensywne opady deszczu na wschodzie Australii spowodowały powodzie. Woda zniszczyła setki domów, ewakuowano tysiące osób. Premier Scott Morrison powiedział, że podobnej powodzi nie było od wielu lat. Powódź, która zdarza się raz na 50 lat na terenie metropolii Sydney i powódź, która zdarza się raz na 100 lat na północno-środkowym wybrzeżu. Zatem jest to bardzo poważna sytuacja burzowo-powodziowa, po której nastąpi wielka operacja porządkowania. Powódź wystąpiła na terenach, które przed rokiem zostały dotknięte wielkimi pożarami buszu. Pod koniec 2019 i na początku 2020 roku ogień objął prawie 7% powierzchni Nowej Południowej Walii. I kończymy serwis informacji. Sprzed chwili nie żyje poeta Adam Zagajewski, poinformowano o tym na profilu miesięcznika Znak w mediach społecznościowych. Do tej informacji będziemy jeszcze dziś wieczorem wracać, a tymczasem sport i Dariusz Urbanowicz. Tomasz Pechard w Lubinie zdobył klasycznego hat-tricka i to w 19 minut. Ale to nie wszystko, bo w drugiej połowie czeski napastnik warszawskiej Legii jeszcze raz pokonał Dominika Chładuna i ustalił wynik na 4-0. Po 22 kolejkach Wojskowi mają 7 punktów przewagi nad Pogonią i 11 nad Rakowem. Bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański puścił dziś 3 bramki w meczu West Hamu z Arsenalem. Na szczęście jego koledzy z ofensywy zrewanżowali się rywalom w ten sam sposób i skończyło się na 3-3. Piłkarze Chelsea i Leicester City uzupełnili grono półfinalistów Pucharu Anglii. The Blues pokonali Sheffield United 2-0, Lisy natomiast wygrały z Manchesterem United 3-1. Pary półfinałowe to Chelsea Manchester City i Leicester Southampton Jana Bednarka. Maryna Gąsienica Daniel była 10. w finałowym gigancie Pucharu Świata. 2 tygodnie temu Zakopianka upadła w drugim przejeździe w Jasnej i złamała 2 żebra. Mimo bólu wystartowała w Lenzerheide. Nie było pewne, tak naprawdę postanowiliśmy zdecydować po prostu na starcie. Sprawdzając warunki, rozgrzewając się, po prostu zobaczyć jak będzie i czy jestem w stanie wystartować. Na szczęście z dnia na dzień, bo tak naprawdę po Jasnej stanęłam na narty dopiero 2 dni temu w Toblach. I pierwszy dzień był koszmarny, no praktycznie nie zrobiłam żadnego zakrętu. Mimo tego, że próbowałam, na drugi dzień już było troszeczkę lepiej. Jeździłam tutaj w Lenzerheide, już całe przejazdy, można powiedzieć, 2 zrobiłam dokładnie, czy 3. No i zawody, więc tak naprawdę nie miałam zbyt dużo czasu, żeby się przygotować, no ale musiałam delikatnie popróbować po prostu przed startem, czy będę w stanie. No i na szczęście się udało się zrobić tak, żeby wystartować. Oczywiście, gdyby nie team i jego ciężka praca, żeby postawić mnie na nogi na ten start, no to też ciężko by mi było po prostu wystartować, więc no myślę, że to zasługa wszystkich. Po kapitalnym drugim przejeździe wygrała 19-letnia nowozelandka Alice Robinson. Klasyfikację gigantową wygrała Włoszka Marta Bassino. Gąsienica Daniel zajęła najlepsze w karierze 14 miejsce. W slalomie mężczyzn wygrał dziś Manuel Feller z Austrii, a klasyfikację slalomową zdominował jego rodak Marco Schwarz. W ubiegłym tygodniu walczyły szablistki i to jak? Zwyciężyły drużynowy Puchar Świata w Budapeszcie, a teraz czas na drużynówkę Pucharu Świata w szpadzie. Jutro walczą szpadziści, pojutrze szpadzistki, które dziś w Kazaniu przecierały się w turnieju indywidualnym. Najlepiej spisała się Aleksandra Jarecka, Dedomo Zamachowska, która uplasowała się na 11 pozycji. Ewa Trzebińska była 23, a Magdalena Piekarska-Twardochel 50. Na polskich parkietach ruszyły siatkarskie play-offy. W pierwszym ćwierćfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Ślepsk Suwałki 3-1. Upań Budowlane Łódź zacnie ugościły Polickie Chemiczki. Gospodynie nie ugrały żadnego seta. W Ekstraklasie koszykarzy Polski Cukier przegrał ze Śląskiem Wrocław 91-96. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym zachodzie pogodnie, poza tym przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, od 2 stopni na granicach wschodnich do 4 w centrum i 9 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać 2 szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za 2 szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. Zza mikrofonu dobry wieczór, mówi Aleksandra Kaczkowska. Z konsulaty państwa pozdrawia Michał Jakubik. Będziemy tu z państwem do północy w 699 wydaniu audycji Ciemna strona mocy w Trójce. 21 marca dzisiaj. Czy to znaczy, że już jest wiosna? Spróbujemy to sprawdzić. Tak nam zaśpiewała na sam początek naszego spotkania Morcheeba i przez moment jeszcze tę wiosnę bardzo nieśmiałą w tym roku wywoływać będziemy. Spring will be a little late. This year, a little late arriving in my lonely world over here. For you have left me, and where is our April of old? You continues cold, as if to say spring will be a little slow to start, a little slow repeat.

Jedyna w swoim rodzaju Jill Scott i to z albumu Beautifully Human z 2004 roku. Spring, Summer Feeling. No może już niedługo jednak nie tylko lato, ale przede wszystkim ta wiosna się w końcu rozpocznie. Chyba przez wszystkich wyczekiwana naprawdę długo. Ciepło zapraszam do kontaktu csm@polskieradio.pl, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania. Jest też post na naszym trójkowym Facebooku, tam można komentować. Postaram się odpowiadać na pytanie, jeżeli Państwo tam są właśnie zalogowani. Też przyczajona w eterze. Ciepło pozdrawiam i zapraszam wszystkich tam zebranych. I ciemna strona mocy w trójce. Maila sprawdzam 24/7, no nie bez przesady. Maila sprawdzam w każdym razie w tej chwili. Przechodzimy do nowości po ciemnej stronie mocy dziś, bo ich będzie całkiem sporo i one bardzo świeżo i wiosennie brzmią. To absolutnie zupełny przypadek, ale zanim sięgniemy do nowego utworu, a nawet dwóch, Uncle, to małe wspomnienie. Kiedy sięgamy do nowego materiału Jamesa Lavella, trudno nie przypomnieć sobie ich debiutanckiego albumu Uncle Science Fiction, wydanego w 1998 roku. I tak, oczywiście Be There nie ukazało się na tym oryginale, tylko było jako dodatek do tego albumu. Dopiero później, ci, którzy nie mieli szczęścia, dopiero później usłyszeli ten utwór. Jak brzmi Uncle po 7 studyjnych albumach? 8 albumach z remiksami, jakby tak policzyć, to chyba wyszłoby 16, i po niezliczonych singlach. Uncle, który w tej chwili szykuje się do wydania kolejnego albumu, i to będzie album z, jako mixtapes, czyli z remiksami, ale też jako w sumie set. Dwa utwory już powstały, powstało ich więcej, ale dwa utwory już mamy do odsłuchu. Ronin I albo Ronin 1. Tu się długo zastanawiałam tak naprawdę, w którą stronę i jaki tytuł tego albumu będzie. If We Don't Make It, Ronin Throwdown i Do Yourself Some Good. Daleko od Rabbit in Your Headlight, prawda? Nowy James Lovell, ale no, dobrze wytłumaczenie, że to będzie mixtape, czyli tak naprawdę coś, co nam zastąpi koncerty i coś, co nam zastąpi imprezy. If We Don't Make It to był drugi singiel, a pierwszy właśnie teraz. I Do Yourself Some Good. Yourself some good. Jamesa Lavella, nowy absolutnie Ankun i Ronin, i to będzie dwupłytowe wydawnictwo, dwupłytowy mixtape. Będziemy czekać na część pierwszą, a później, no cóż, będziemy czekać na część drugą. Czekać nie musimy niestety, albo istety bym powiedziała nawet, bo to wielka radość, na nowy album J.J. Johanssona, Romeo. Romeo, Romeo, Romeo. Romeo, Romeo, Romeo. Think that we're in is together. And though the memories we share never go away, maybe it's time to leave and put all this behind us. Cause none of us don't even care. Is it worth to stay? And it's so, so strange, but I'm willing to give it another try. What would Romeo have done in my situation? I really need some good advice. What would Romeo have said to start a conversation that would bring back the glow in your eyes like before? Romeo, Romeo, Romeo, Romeo. Prosto ze Szwecji J.J. Johansson i Romeo. Taki też tytuł jego nowego albumu, a na nim m.in. takie małe cudańko How Can I Go On? How can I go on when all I do is missing the lips that I was kissing when you were here? How can I go on when everything's forgotten, dead, decomposed and rotten, and nothing's left? How can I go on when the song that we were singing, only sadness now they bring in. It feels so wrong. How can I go on when summer's getting old? And I used to hold ain't mine no more. the lips that I was kissing when you were here. How can I go on when memories are bugging me? And darling, you were hugging me not long ago. How can I go on when the songs that we were singing, only sadness now they're bringing? It feels so. Wiosna może być całkiem piękna tego roku, jeżeli przynosi nam takie wspaniałe premiery muzyczne. A to przecież nie koniec tych premier i nie koniec premier po ciemnej stronie mocy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Do albumu J.J. Johansona wrócimy po godzinie 22, a teraz sięgamy po Odgrzebka. Odgrzebka, który 31 marca będzie miał swoje urodziny. To będzie Prince, jego album Parade. Les enfants qui mentent ne vont pas au paradis. Okay, merci. When I lie awake in my boudoir, I think of you, dear. Do you think of me or do you lie? Do you lie? When I'm in sad and lonely mood, dear, I cry for you, dear. Do you cry for me? Do you cry? Do you cry? Yes. Do you really mean that when you cry, when you cry, when you cry? So when I need someone to talk to, you're not around. You're not around. You're not around. When I need a touch, you touch, I won't frown. Cause you can up and down. I think of you, dear. Do y'all think of me? Do you lie? Do you lie? Zapraszamy do reklamy. Majan, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.